Morad El Ouakili met het NOS-journaal. Den Haag gaat boeren die vandaag met trekkers afreizen naar de stad terugsturen. Dat schrijft de gemeente in een tweet waarin wordt gemeld dat er een noodbevel is afgekondigd voor het centrum van de stad. Het bevel is afgegeven wegens ernstige vrees voor verstoring van de openbare orde en veiligheid op Prinsjesdag, zo laat de gemeente weten. Een woordvoerder van de gemeente zegt dat het noodbevel is afgekondigd nadat de politie wat beweging heeft gezien als het gaat om boeren die onderweg zouden zijn naar Den Haag. De helft van de Nederlandse advocaten kreeg vorig jaar te maken met agressief gedrag van cliënten of anderen. Dat blijkt uit een onderzoek op verzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten. Van de advocaten met zo'n negatieve ervaring bestempelt een derde het incident als ernstig. Een vijfde overweegt zelfs te stoppen met de advocatuur. Verbale agressie komt het vaakst voor. Daarbij gaat het om schelden en schreeuwen. Het duurt mogelijk nog dagen voordat het elektriciteitsnetwerk in Puerto Rico is hersteld. Dat zei de gouverneur van Puerto Rico nadat orkaan Fiona zondag het land volledig had platgelegd. De staart van de orkaan leidde maandag ook nog tot problemen op het eiland vanwege de aanhoudende zware regenval. De Nationale Garde redde meer dan 900 mensen. Er is nog altijd overstromingsgevaar en bij de meeste Puerto Ricanen komt er momenteel geen drinkwater uit de kraan. Het westen van Mexico is getroffen door een krachtige aardbeving. Die had een kracht van 7,6. In de havenstad Manzanillo is zeker één dode gevallen toen een muur van een winkelcentrum instortte. Verder zijn er nog weinig berichten van grote schade. Wel is op sommige plekken de stroom uitgevallen, onder meer in delen van Mexico-stad. Het weer, gedurende de dag wordt het vaker droog en komt er meer ruimte voor de zon. Het wordt maximaal 17 graden. Morgen is het een groot deel van de dag droog. Het is dan met 18 graden een fractie warmer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen. De koets, de balkonscène en een heleboel hoedjes. Op basis hiervan lijkt Prinsjesdag na 2 jaar corona weer op de eerdere edities. Maar inhoudelijk is het juist wel een bijzondere dag vandaag. Een dag waarop de extra miljoenen ons om de oren lijken te vliegen. En dat is nodig ook, want het verhaal is bekend. Hè? Die inflatietoren hoog en de koopkracht die staat onder grote druk. Tijd om erover te praten. Vroeg. Met Stefan Komduur. Een hele goede morgen. Je luistert naar Vroeg van dinsdag 20 september, die derde dinsdag in september is het. En dus Prinsjesdag. In heel Europa zijn de inflatiecijfers historisch gestegen en halen ze de dubbele cijfers. En ook die hoge gasprijzen zorgen voor problemen. Niet alleen bij de lagere, maar tegenwoordig ook bij de middeninkomens. Terwijl de oppositie van links tot rechts om meer daadkracht van het kabinet vraagt, werd vanuit het kabinet tot vandaag nauwelijks over een nieuwe begroting gepraat. Wat zijn de opvallendste maatregelen die vandaag worden gepresenteerd? Is het genoeg? Ja, en altijd die laatste vraag, wie gaat er dan voor betalen? Ga erover praten met Jasper Luckeese, macro-econoom, werkzaam bij de Universiteit van Utrecht en hoofdredacteur van economisch vakblad ESB. Goedemorgen. Morgen. Ik zei net de ECB, hè? Dat was, zou je daar wel eens een keer willen werken, bij die Europese Centrale Bank? Het is wel een interessante club. Ze maken geld. Ja. Dat maakt, en centrale banken zijn sowieso veel interessantere clubs geworden om voor te werken. Omdat ze vroeger gingen ze eigenlijk alleen maar over de inflatie. Maar tegenwoordig kijken we naar ze als het gaat om de vergroening en de verduurzaming en hoe we dat gaan betalen. Moeten ze landen redden. Ze horen er helemaal bij ook in het nieuws als het gaat om economie. Het gaat heel vaak over de ECB en wat die voor invloeden hebben. Goedemorgen, fijn dat je er bent zo in de vroege ochtend. Ik kan me voorstellen dat zo'n dag als Prinsjesdag voor jou als economieliefhebber, zo kan ik je toch wel noemen, een spannende dag is. Dat is spannend niet. Het is wel een leuke dag. Okay. Kijk, wat onbekend is op dit moment nog is de troonrede. Dat horen we straks al om 3 uur, geloof ik. Maar de belangrijkste maatregelen die zijn eigenlijk al gewoon uitgelekt. De belangrijkste tabellen van van berekening van het Centraal Planbureau zijn al uitgelekt. Dat is altijd op de vrijdag. Hè, dan gaan de stukken naar de oppositie. En dan zegt de coalitie, de oppositie laat ze lekken. En de oppositie zegt, nee, jullie hebben ze zelf laten lekken. Maar goed, dus er is al een hele hoop bekend. Mm-hmm. Wat nieuw is dit jaar, is dat er zo ontzettend veel extra nieuws is in aanloop naar deze Prinsjesdag. Dus meestal zijn de plannen ergens in juli al af. Mm-hmm. Worden ze in augustus gefine-tuned en lees je ze dan met Prinsjesdag of een paar dagen daarvoor. Nu was er op 31 augustus een extra koopkrachtpakket. van 17 miljard met andere extra maatregelen. En is er gisteravond weer een pakket bijgekomen met dat energieprijsplafond. Ja, zeker. Dus jij zegt eigenlijk, het is voor het eerst in jaren misschien een hele inhoudelijke Prinsjesdag. Ja, het is natuurlijk altijd een beetje, het is altijd een beetje voor de bühne. Maar nu is het ook echt inhoudelijk met allemaal nieuwe dingen en nieuwe plannen die ook gisteravond zijn uitgekomen. Dus daarom is het ook heel leuk om hier juist nu vanochtend te zijn. Heel goed. Nou, goed dat je er dan bent. Het is een dag wel in ieder geval vol tradities. We gaan vandaag weer allemaal hoedjes zien. We zien mensen weer bij de troonrede zitten in die zaal. Dat hebben we 2 jaar lang niet gezien door corona. Had dat allemaal wat jou betreft weggelaten kunnen worden? Had je dat liever pre-corona gehouden? Ik vind het een leuke traditie. Maar ik kijk zelf niet voor de hoedjes. Moet ik zeggen. Ik weet dat veel mensen dat doen, maar het is gewoon niet mijn ding. Dus veel mensen hechten eraan. Dat geeft het extra cachet en extra betekenis. En dat is ook de opening soort van het parlementaire jaar op een bepaalde manier. En al dat soort tradities die bestendigen ook het belang van het praten over de plannen daarna. Dus ik ben een groot fan van dat die plannen er zijn. En dat je die tradities hebt. Zelf word ik er nooit zo heel warm van. Maar het is in ieder geval wel een dag waar je ook op moet werken en waar je hopelijk live vanmiddag even de troonrede kan volgen. Macro-econoom Jasper Luckees is deze ochtend mijn gast. We hebben het over de plannen van het kabinet die vandaag gepresenteerd gaan worden natuurlijk op die Prinsjesdag. Zit je te luisteren, heb je vragen, stel ze in de Radio 1-app. Vroeg. Met Stefan Komduur. Naar de actualiteit dan van gisteravond. De NOS kopt de overheid springt bij energierekeningen vanaf november omlaag. We zouden het deze ochtend over plannen gaan hebben die misschien vandaag, die vandaag naar buiten zouden komen, waar we nog niet zoveel van af wisten. Gisteravond lekte dan toch ook dat laatste plan, of in ieder geval een belangrijk plan naar buiten. Dat is het prijsplafond. En dat het dus ook daadwerkelijk eraan komt. Er is veel over gesproken al. Kan je kort schetsen, wat gaat dat inhouden, dat prijsplafond, om die energierekeningen te drukken? Ja, dus alle details zijn er nog niet. En die doen er echt wel toe hier. Dus dan dat wordt later duidelijk, denk ik. Hopelijk vandaag. Misschien nog wat later. Maar in grote lijnen gaan ze via de volgend jaar, via de energiebedrijven, en komt er een maximumprijs voor gas en elektra, voor huishoudens. Waarbij je die maximumprijs betaalt over de eerste ongeveer 1000 kuub gas en ongeveer 2000 kilowattuur aan stroom. Ja. En dat is wat een gemiddeld Nederlands huishouden gebruikt. Gebruik je meer dan dat, dan moet je gewoon de marktprijs betalen. Ja, en anders betaal je de prijs die je op 1 januari van dit jaar betaalde voor je gas. Ja, precies. Dus de maximumprijs wordt de prijs op 1 januari van dit jaar, inderdaad. En die prijzen zijn enorm opgelopen. De groothandelsprijs, dus die de energie inkopers betalen nog veel harder dan de consumentenprijs op dit moment. Dus dat scheelt echt heel veel. Nou, het verschil tussen de marktprijs en die nieuwe maximumprijs, dat wordt door de overheid bijgepast. Dus die betalen dat deel. Mm-hmm. Er wordt nog een beetje een truc uitgehaald voor vanaf 1 november. Dus dit is blijkbaar administratief, als ik het goed begrijp, te regelen vanaf 1 januari. Ja, dat hadden ze graag gewild, hè? Dat we het eigenlijk vanaf januari deden. We hoorden ook de hele tijd het kabinet zeggen, dit jaar kunnen we niet meer zoveel doen. Dat kan dus wel. En dat kan dus blijkbaar wel. En het kan dus vanaf november. Ja, dus wat november doen is gewoon een verlaging, volgens mij, van het vastrecht van de energiebelasting via de energiebedrijven ook. Ja. Waardoor je nog wel de marktprijs betaalt. Maar via je energierekening een deel terugkrijgt. Waardoor dat eigenlijk op hetzelfde neerkomt ongeveer. Ook mogen ze niet meer mensen afsluiten deze winter die het niet kunnen betalen. De energiebedrijven zijn dat al. Dat zijn natuurlijk mensen die soms de rekening niet meer kunnen betalen. En in het slechtste geval word je dan afgesloten. Vreselijk natuurlijk, ook als het koud is. Mensen of bedrijven mogen dat niet meer doen straks. Hoe werkt dit zo meteen aan de achterkant? Want mensen gaan dus die prijs van 1 januari betalen. Dan zegt de energiemaatschappij, ja, dat hebben we eigenlijk. Dat is te weinig geld, we moeten er ook meer voor betalen. En dan huppelen zij door naar het kabinet. En dan zegt het kabinet, hier hebben jullie de rest van het geld, dat vullen wij aan. Ja, dus waarschijnlijk wel. Maar dit zijn dus de details die nog niet helemaal bekend zijn. Maar waarschijnlijk gaan ze dus gewoon een rekening kunnen sturen naar het kabinet, de energiebedrijven, voor het verschil. Oké, nou goed, dat is in ieder geval makkelijk. interessant is natuurlijk dat aan de andere kant het kabinet ook heel veel geld binnenkrijgt door de hogere belastingen die binnenkomen op die energie. Ja. Dus gaan ze hier uiteindelijk heel veel geld aan kwijtraken of gaan ze kiet spelen? Nou, ook dit zijn de details waar nog niet, die nog niet volledig bekend zijn, maar wat wel bekend is, in het pakket van 17 miljard euro, wat op 31 augustus is besloten, daar zat een verlaging in van de energiebelasting. En die verlaging van de energiebelasting, die gaat er weer uit. Hm. Dus dat daarmee dekken ze het pakket deels. Hm. Dan gaat deze, het maximumprijs, dat gaat een hoop geld kosten, basically. Want dat kan niet anders, want als je marktprijs hoger is dan je maximumprijs, ga je daar hier een hele hoop geld aan uitgeven. De overheid krijgt wel meer geld binnen. Maar ja, vraag me dus af of dat voldoende is. Dus dit sommetje is nog niet bekend gewoon. Maar ja, ik verwacht dat dit gewoon een hoop geld gaat kosten netto. Misschien kan je wel iets zeggen dat zou vast wel kunnen over het effect hiervan. Het plan is vooral iets wat ook vanuit de linkerkant komt. Dit weekend zag ik nog Artje Kuiken, Jesse Klaver bij Buitenhof zitten. GroenLinks, PvdA. Eigenlijk het vuurtje nog wat verder op te stoken. Hè? Van, de plan bij, het ligt er al sinds maart eigenlijk. We kunnen hierover praten. Het plan is er nu, wordt ingezet vanaf november. Welk effect gaat het hebben, dat plafond? Ja, het plan komt dus, in Nederland is het gepusht door de oppositie aan de linkerkant. Maar in Frankrijk bestaat dit dus al gewoon. En in België eigenlijk bestaat een variant hiervan ook. En in Duitsland hebben ze ook iets in die richting wat op een vergelijkbare manier werkt. Dus het is ook gewoon het kabinet. Het is niet helemaal bedacht door links, maar links heeft in ieder geval geïnitieerd. Het gepusht, dat ook in Nederland. Gebeuren. Ja, maar het is ook het kabinet wat naar het buitenland kijkt. Er is een brede zorg, denk ik, dat een hoge prijs is ook een prikkel om verbruik te beperken. En er is een grote zorg dat als je minder gaat betalen voor de energierekening, voor energie, als die prijs weer teruggaat naar het niveau van voor de Russische inval in Oekraïne, dat dan de prikkel om energie te besparen verdwijnt. Dus dat is denk ik een nadeel hieraan. Dat wordt natuurlijk wel beperkt. Doordat die lagere prijs maar over een klein deel van de energie gaat. Dus als je een veelverbruiker bent, als jij een eigen zwembad in de tuin hebt, dan ben je nog steeds gewoon heel veel geld kwijt. En als jij gewend bent om te stoken met het raam open, dan ben je nog steeds heel veel geld kwijt, zeg maar. Ja, precies. En dat wil die overheid ook nog steeds als prikkel gebruiken. Dat is nog steeds wel een prikkel, maar dat is een soort quote waarvan de overheid zegt, nou, dit is een hoeveelheid energie waar je soort van recht op hebt om dat tegen een acceptabele prijs te kopen. Met het idee dus dat mensen met een lager inkomen dus vooral geholpen worden, en mensen met een hoog inkomen die dus daardoor misschien ook een groter huis hebben wat meer verwarmd moet worden met een zwembad in de tuin. Ja. Die zullen nog steeds merken van hey, die gasprijs en die energieprijs is hoog. Ik zet dat zwembad uit of ik verwarmer zolder deze. Ja, of ik ga gewoon fors investeren in isolatie. Ja. Bijvoorbeeld dat mensen met een hoger inkomen die een hoger energieverbruik hebben, die hebben meestal ook gewoon het geld om fors te investeren in isolatie bijvoorbeeld. Mm-hmm. Er zitten een aantal kanttekeningen hieraan. Ik zag direct al iemand voorbij komen die zei, ik heb zojuist mijn cv-ketel de deur uit gedaan en nu een warmtepomp. En ik verbruik veel meer elektra dan het maximum plafond. Maar geen gas meer. Nu ga ik waarschijnlijk veel meer betalen als dat ik met een gewone cv-ketel had betaald. Hm. Nou, dit type details moet nog geregeld worden, denk ik, voor zo iemand. Ik hoop dat daar wel een oplossing voor komt. Want anders sta je echt de verduurzaming in de weg en het van het gas af in de weg. Maar belangrijker, denk ik, is dat er is gewoon een beperkt aanbod aan gas. Mm-hmm. En daarom is die gasprijs zo hoog. Omdat het gekoppeld is aan een elektraprijs. Vanwege de manier waarop we elektriciteit maken, is het daarom ook de elektraprijs hoog. Op het moment dat je nu huishoudens subsidieert, dus dat doe je eigenlijk vanuit de overheid, je zegt je maakt gas en elektra voor hun goedkoper, dan neemt de vraag toch een beetje toe. Want binnen die eerste 2000 kilowattuur, binnen die eerste 1000 kubieke meter, ga je niet van 1000 naar 800. Je blijft dan gewoon op 1000 zitten qua verbruik. Dus die verwarming gaat voor huishoudens niet per se terug naar 17 graden. Die blijft dan gewoon op 19 of 20 staan. Dat betekent dat de vraag toeneemt. En dat betekent dat waarschijnlijk de marktprijs hierdoor verder gaat stijgen. Gevolg is dat instellingen, bedrijven die energie gebruiken en niet gesubsidieerd worden, nog meer gaan betalen. Ja, en dat is interessant dat je het zegt, want daar wil ik graag een bruggetje naar slaan. Want over dat midden- en kleinbedrijf horen we nu weinig eigenlijk. Ja. Gistermiddag werd al bekend, er komt geen steun door. In de auto hier naartoe vanmorgen luisterde ik de podcast De Dag van de NOS en Radio 1. En er kwam een bakker aan het woord. En die zei, ja, mijn energierekening stijgt van 3.000 naar 15.000. Of naar 18.000, 15.000 euro erbij. Die krijgen geen steun op dit moment. Nee, dus dat is wel een probleem. En jij zegt, die marktprijs gaat stijgen. Ja. Toch ook door dit nieuwe kabinetsplan. Ja, je krijgt meer vraag bij huishoudens. Ja. Huishoudens nemen gewoon best wat energie af. Ja. Dus je gaat gewoon met een beperkt aanbod. Mm. Is de prijs het enige wat er kan zorgen dat er anderen geen energie gaan gebruiken. Dus die gaat omhoog net zolang totdat meer bedrijven zeggen, ik zet mijn oven uit. Zoals die bakker dan zou doen op een gegeven moment. Het gevaar wat je hiermee hebt. Dus kijk, op zich is overigens ook steun voor de bakker ingewikkeld. Want als je ook de bakker gaat steunen, dan staat als volgende de zwembadexploitant in de rij. Die zegt, mijn gemeentelijke zwembad hier is niet meer te betalen. Dus we doen het bad dicht. Wilt u dat niet? Nou, dan moet ik ook subsidie voor mijn energieprijs. Op het moment dat die dat krijgt, dan staat ook de Albert Heijn in de rij. Die wil dat dan ook, want de winkel moet toch open blijven. Vindt u dat niet? Dus het is ook ingewikkeld om te beginnen met het subsidiëren van bedrijven in den breedte. Want dan ben je uiteindelijk, als je dat doet, ben je uiteindelijk vanuit de overheid alle energie aan het subsidiëren. En dan is het effect precies nul. Want dan gaat het allemaal in de vraag zitten. En dan geef je als overheid netto een hele hoop geld aan de energiesector. Dat is dan wat je krijgt. Dus ik snap dat ze zeggen, we gaan niet ook de bedrijven subsidiëren. Gevaar wat je hebt, is dat bedrijven gaan afschakelen en dat dichtgaan en dat voor problemen later verderop in de productieketen zorgt. Ja. Dus een bakker die sluit, zeg maar, dat is behoorlijk overzichtelijk, want dan kunnen mensen denken, wat ga ik dan? Ga ik dan geen brood eten? Ga ik iets anders eten? Mensen kunnen alternatieven. En je verwacht niet een domino-effect in de economie. Je verwacht wel dat zo'n sector een probleem heeft. Want de bakker die sluit, dat betekent dat de bakker thuis zit en iets anders gaat doen. En dat je daarna misschien als die prijs omlaag gaat geen bakkers hebt. Er zijn allerlei redenen om dat toch goed naar te kijken. Maar goed, je verwacht geen domino-effect in de economie. Als je bijvoorbeeld bepaalde industriële productiebedrijven gaat sluiten, dan zou dat wel kunnen gebeuren. Als je zegt de hoogovens uitzet, heb je geen staal. Als je dat niet makkelijk kunt importeren, hebben allerlei bedrijven die staal weer nodig voor hun producten. Een paar maanden later geen. Die producten niet. En hebben bedrijven die daar weer van afhankelijk zijn, bijvoorbeeld de installatiebedrijven, een paar maanden later geen producten om te installeren. En dan kan er nog een torenhoge vraag zijn naar de installatie van warmtepompen, bijvoorbeeld, om de verduurzaming op gang te brengen. Maar als er geen warmtepompen zijn, dan zitten de warmtepompen mensen ook werkloos thuis. Ja. En dit soort domino-effecten kunnen hierdoor ontstaan. En dat hebben we eigenlijk niet goed in de kaart. Ik wil even weg van de energie, want er worden veel meer plannen vandaag bekendgemaakt. Onder andere lagere accijnzen, een hoger minimumloon. De looneis was er gisteravond ook nog van FNV of gistermiddag. Deze plannen bij elkaar, als we het even over een aantal jaren Prinsjesdag bekijken, hoe buitengewoon zijn de plannen die dan vandaag gepresenteerd worden? Ja, best wel buitengewoon. Dus als eerste dat we natuurlijk in aanloop naar Prinsjesdag tot twee keer toe een nieuw koopkrachtpakket hebben. Eerst 31 augustus, dat wat een koopkrachtpakket genoemd is. En gisteren die energieplannen, dat zien we eigenlijk niet. Het is eigenlijk niet voorgekomen de afgelopen jaren. Ook niet in de financiële crisis. Dat kwam allemaal daarna pas. Dus dat is denk ik echt wel buitengewoon. Die looneis van de FNV van automatische prijscompensatie. Dus in dit geval de 12% inflatie. Moeten de lonen er ook bij. Dat is ook echt wel buitengewoon. Groot, zeg maar. Het is wel een historische Prinsjesdag, ja. Op zo'n Prinsjesdag horen we vaak de woorden gerichten en generieke maatregelen terugkomen. Kan je kort even het verschil tussen die twee uitleggen? Want mensen zijn deze ochtend aan het wakker worden. Die zetten misschien vanavond weer het 8-uur-journaal aan of vanmiddag Radio 1 en die horen heet het gerichte, generieke. Wat is het verschil tussen die twee? Gericht is als je het als de maatregel iemand treft of raakt, die dat ook echt direct nodig heeft. Ja. Dus een gerichte maatregel is bijvoorbeeld als je... het leven wordt fors duurder. Mensen met een bijstandsuitkering die zakken onder het bestaansminimum. Mm-hmm. Een gerichte maatregel is dan het ophogen van zo'n uitkering. Want dat raakt een beperkte groep mensen die ook daadwerkelijk een probleem hebben. Een generieke maatregel is een maatregel die eigenlijk iedereen raakt. Die heeft vaak een veel groter beslag. Die zijn vaak minder gericht, hè, minder mm-hmm. effectief. Dus een generieke maatregel is bijvoorbeeld een verlaging van de accijns op benzine. Iedereen die in een auto rijdt, heeft daar baat bij. Ook hogere inkomens die dat prima zelf zouden kunnen betalen. Precies. En dus is dat het verschil tussen die twee. Ze zijn vooral op zoek naar gerichte maatregelen. Ja. Maar die zijn altijd moeilijk te vinden. Je zegt ze zijn vooral op zoek naar gerichte maatregelen. Kijk, ze willen graag de mensen helpen die geholpen moeten worden. En eigenlijk niet. Economen zeggen, als je een specifiek probleem hebt, zorg dan dat je dat gaat oplossen. Ja. In de politiek zie je, en zeker dit kabinet, dat er toch voor een aantal best wel generieke maatregelen gekozen wordt. Ook om electorale redenen, denk ik. Zodat iedereen een beetje gepleased wordt. Eigenlijk. Het is toch, kijk, als je alleen gericht beleid doet, dus als je alleen mensen aan de onderkant die direct onder het bestaansminimum dreigen te zakken gaat betalen. Wat geld gaat geven, dan ga je... Dat is effectief en efficiënt en zo. Maar dan gaan toch mensen zeggen, hey, maar mijn benzinekosten zijn ook gestegen. En hoe zit dat dan? En ik heb toch niet voor niks bijvoorbeeld op de VVD gestemd. De VVD is een partij die altijd zegt, en ook nu weer in deze onderhandelingen rondom dit pakket, het moet echt voor iedereen zijn. Mm-hmm. Er was ook heel lang sprake van, en dat wilde de linkse oppositie eigenlijk graag, dat die tegemoetkoming... Dat energieprijsmaximum wellicht gekoppeld zou worden aan het inkomen wat iemand had. Dus dat de Belastingdienst door zou moeten geven aan de energiebedrijven. Deze mensen verdienen minder dan modaal en voor hen geldt dit dan. Ja. Dat gaat nu niet gebeuren. Het is nu voor iedereen. Laten we even kijken naar vragen van luisteraars. Want zit je te luisteren, heb je vragen deze ochtend aan macro-econoom Jasper Lucchesi. Je mag ze stellen in de gratis NPO Radio 1-app. Wordt volop gedaan, dus Jasper, laten we kijken naar een aantal vragen. Vragen. En deze ochtend beginnen we dan even kijken bij een vraag van Diana. Die vraagt zich af, Diana Kort, de looneis is hoog, 14%, 12% door vakbonden. Gaat het niet de inflatie nog meer opstuwen, vraagt zij zich af. Ja, dat... Kan je dat even uitleggen, wat er economisch dan aan de hand is? Die lonen moeten natuurlijk gewoon betaald worden. En dat gaan bedrijven moeten betalen. Er zijn dan twee dingen aan de hand. Bedrijven denken, ik heb meer kosten. Kan ik die op iemand verhalen? En een manier voor een bedrijf om meer kosten, om de kosten dan toch te beperken, is of minder mensen. Het werk doen met minder mensen, dus dan gaan er mensen uit. Dus dan loopt de werkloosheid op. Daar ben ik op dit moment niet zo heel bang voor. Want de werkloosheid is recordlaag. En het grootste probleem wat veel bedrijven hebben op dit moment is toch gewoon om mensen te vinden. En het andere wat bedrijven kunnen doen is proberen hun prijzen weer te verhogen, zodat ze wat meer inkomsten hebben. En dat gaan ze waarschijnlijk wel doen. Het andere effect van hogere lonen, uiteraard, dat loopt via de mensen die hogere lonen ontvangen, die gaan ze ook weer uitgeven. Zeker nu de prijzen wat hoger zijn om hun levensstandaard op peil te houden, geef je dat gewoon, die hele 12% geef je gewoon uit. Dat wakkert wel de vraag weer aan, waardoor er ook ruimte is om die prijzen te verhogen. En wat je dan, waarin je dan terechtkomt, is een zogenaamde loonprijsspiraal. Waarin de loonsverhoging leidt tot een prijsverhoging daarna. En die prijsverhoging daarna die leidt er weer toe dat mensen daarna weer om hogere lonen gaan vragen. Nou, dat hebben we in de jaren 70 gehad. Toen hebben we inflatie gehad ook van een procent of 10, 11 en ook looneisen en ook loonsverhogingen in dezelfde orde van grootte. En dat is uiteindelijk... Waar is dat geëindigd? Ja, dat is geëindigd met stevig ingrijpen door de centrale bank. De Europese centrale bank. Ja, die bestond toen nog niet. Een andere centrale bank. De Nederlandse bank. Ja. En in navolging van de Amerikaanse Federal Reserve, de Amerikaanse Centrale Bank. Die hebben, omdat het probleem met zo'n loonprijsspiraal is dat het lastig wordt om op lange termijn goede afspraken met elkaar te maken en investeringen te doen. Omdat ik niet weet hoe duur dingen volgend jaar zijn, ga ik voorzichtig zijn om een lange termijn afspraak met jou te maken. Dat betekent dat bedrijven wat kopschuw worden als het gaat om investeringen. En het betekent ook, doordat als de prijzen echt heel fors stijgen ieder jaar, dan kun je, dus misschien moet ik ben inderdaad eerst even aan het uitleggen waarom dit nou een probleem is. Hè? Dus als bedrijven de prijzen ieder jaar echt fors verhogen, dan wordt het voor een consument heel lastig om te zien of de prijsverhoging nou komt omdat een product beter geworden is. Dat het bedrijf je gewoon een poot probeert uit te draaien. Dus de informatiewaarde, want de prijs is ook altijd een informatie, geeft ook altijd informatie over het product. Mm-hmm. Die informatiewaarde verdwijnt. Dus een forse inflatie is om een aantal redenen gewoon slecht. Ja. Nou, dat is toen geëindigd doordat de centrale banken in de begin jaren 80 de economie eigenlijk in een recessie geduwd hebben. Die hebben eigenlijk de centrale bankrentes zodanig verhoogd dat lenen werd zo duur dat er werkloosheid kwam. En die werkloosheid heeft ervoor gezorgd dat er minder hoge looneisen kwamen, uiteraard. Want als er veel werkloosheid is, dan zeggen werknemers al heel snel, ik hou liever mijn baan, laat het extra geld maar zitten. En dat heeft ervoor gezorgd dat uiteindelijk ook de prijzen minder hard zijn gaan stijgen. Nu is het grote verschil tussen nu en de jaren 70, is dat in de jaren 70 was de kerninflatie 10-11%. Nu is het toch vooral de energieprijzen die een stuk hoger zijn. De kerninflatie is zeg maar de prijsverhoging van producten in het land zelf als je allerlei geïmporteerde producten eruit haalt. Ja, ja, ja. Dus dat is de... Ja, wat zonder invloed van buitenaf. Zonder invloed van buitenaf. Nu is het toch vooral... Door invloed van buitenaf die inflatie ja, hoog. Dus de kerninflatie is nu 3%. Ja. In ons land dus. 3,5. Ja. Veel lager dan. En de rest is energie en voedsel wat we uit het buitenland importeren en wat duurder geworden is. Dus het is niet zo dat bedrijven nu de prijzen heel erg verhogen omdat de lonen zoveel hoger zijn. Wat toen wel het geval was. Dus we zijn echt niet nu bij een loonprijsspiraal. Maar het is wel een zorg hè, dat als je deze looneisen neer gaat zetten, dat volgend jaar dan de kerninflatie van 3,5% gaat springen naar ook 10-11%. En we dan wel in de situatie zitten. En als je daarin zit, ja, dan heeft de centrale bank, de ECB, weinig andere keus dan de economie gewoon in een recessie duwen. En daar straks ook meer over wat dat dan betekent. Een vraag van Jan in ieder geval nu nog in de Radio 1. We zijn... Hij zegt, hoi, zijn we niet bang dat er weer van alles opgetuigd wordt aan uitzonderingen en toeslagen? Waarom gaan we niet gewoon de prijs stabiel omlaag brengen met elkaar? Groetjes, Jan. Wat bedoelt Jan eigenlijk met de prijs stabiel omlaag brengen? Wat zou die kunnen bedoelen, denk je? Ja, wat zou die kunnen bedoelen? Kijk, we krijgen nu een maximumprijs op energie. Mm-hmm. En dat kan wel, maar dan dan kun je dus twee dingen krijgen. Dan krijg je of dat energiebedrijven zeggen, we verkopen het niet tegen deze prijs, dus ga maar in de rij staan. Mm-hmm. Dus dan krijg je leveringsproblemen als je een maximumprijs hebt die lager is dan de marktprijs. Of er moet geld bij vanuit de overheid. Dus als je met een prijswet prijs wil stabiliseren, ja, dat kan, maar dan krijg je of rijen voor het product. Mensen gaan in de rij staan en dan betalen ze met tijd in plaats van geld eigenlijk. De tijd die dan in de rij moet staan, of er moet geld vanuit de overheid bij. Dus de economisch niet zo'n handige oplossing, denk ik. Een vraag van Erwin komt er binnen. Houden de supermarkten bewust de prijs van brood laag? Ik betaal nog steeds rond €1 voor een brood. Terwijl ik gisteren een bakker hoorde die aangaf dat de kostprijs al 3,50 is op dit moment. Ja, dat denk ik eigenlijk wel. Dat supermarkten op dit moment die prijs bewust laag houden. In bepaalde prijzen dat ze die bewust laag houden. Om het interessant te houden voor de consument om bij hen te blijven kopen. Ja, dat denk ik wel. En zeker prijzen van bepaalde basisproducten, dat zeggen ze ook. Hè. Er stond een paar weken terug, hebben we ook een soort reclamecampagne gehad van de bijvoorbeeld Albert Heijn, maar ook andere supermarkten, die hebben in advertentie gezegd dat ze bepaalde producten... Ja, dat was eerst de strijd tussen de Vomar en de Dirk, die gingen de prijzen onwijs verlagen. Ja, precies. Kijk, supermarkten zijn echt wel in concurrentie met elkaar.

Nieuw shoes, Paolo Nittini. Goedemorgen, je luistert naar Radio 1. Vroeg. Met Stefan Komduur. En het is de derde dinsdag in september. Dinsdag 20 september, Prinsjesdag. Een editie die bol staat van steunmaatregelen. We hadden het er net al over. Maar wat gaat het doen met onze economie uiteindelijk? Dat bespreek ik deze ochtend met Jasper Luckese. Hij is macro-econoom, werkzaam ook bij de Universiteit van Utrecht. En ook hoofdredacteur van het tijdschrift Economisch Vakblad ESB. Vragen stel je in de gratis NPO Radio 1-app. Ja. En Lucas net kwam, of Jasper, nu net kwam al naar voren dat de overheid veel geld gaat uitgeven. Ze zijn niet bang deze Prinsjesdag. Moet ergens vandaan komen. Heb jij al kunnen vinden waar het geld vandaan gaat komen? Ja, hogere belastingopbrengsten. De inflatie zorgt er ook gewoon voor. Inflatie maakt producten duurder. BTW gaat over de verkoopprijs, dus de BTW is hoger. De economie draait echt nog wel erg goed. Dus ook de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting, de winsten van de bedrijven zijn op peil. Dus er zijn gewoon meer belastingopbrengsten op dit moment. Dat helpt enorm. Daarnaast zijn er gewoon meevallers. Ondanks dat we in Nederland veel minder gas in Groningen uit de grond halen. Mm-hmm. Halen we toch meer opbrengst uit de gasvelden in Nederland in totaal. Daar is een meevaller dit jaar van ongeveer 10 miljard. Dat is een hoop geld. En daarnaast, we krijgen gewoon meer geld daarvoor. We krijgen gewoon meer geld binnen. Dat is denk ik de belangrijkste reden waarom we dit makkelijk kunnen doen. En daarnaast wordt er een beetje extra geleend. En ook dat kan best wel goed. Want de rentes zijn nog steeds relatief laag. De Nederlandse overheidsfinanciën staan er... in Europees verband bijzonder goed voor. Dus die ruimte is er gewoon aan alle kanten. Die overheid wil dat allemaal om een recessie te voorkomen. Kan je kort even uitleggen, wat is het ook alweer? Want uit welke periode in ons leven kennen we dat woord? Recessie. Nou ja, we hebben technisch gezien hebben we in de coronacrisis een recessie gehad. Dus dat is de nette definitie. Als je twee kwartalen achter elkaar een economie hebt die kleiner is dan het kwartaal daarvoor. Dus krimp. Maar de coronacrisis herinneren de meeste mensen zich niet als een economische recessie. Al was het dat wel, maar meer als we zitten verplicht thuis. Het meest recent wat mensen aan een recessie denken is de financiële crisis. 2008, toen een aantal grote banken omvielen. En daarna een aantal landen in Europa in de problemen kwamen. In schuldenproblemen kwamen. Ja, dat was de tijd dat de werkloosheid liep op. Mensen waren onzeker over of ze hun baan zouden houden. Maar ook bedrijfswinsten stonden onder druk. Investeringen werden uitgesteld. Er werd bezuinigd door de overheid. Dat zijn dingen die associëren mensen met recessie. Ja, en hoe waarschijnlijk is het dat we weer in een recessie terechtkomen? Dat is lastig te zeggen. Kijk, we gaan natuurlijk een keer in een recessie terechtkomen. Want gemiddeld is er iedere 4 tot 7 jaar een recessie in Nederland. Dat was de afgelopen 200 jaar zo. Dus dat gaat gewoon gebeuren. De vraag die je moet stellen is... komen we volgende maand in een recessie terecht? En dan zeg ik, dat weet ik eigenlijk niet. Dat weten economen niet. Economen weten wel dat je in een recessie terechtkomt. Maar er zijn, ik kan wel iets over zeggen. Er zijn eigenlijk twee manieren om in een recessie terecht te komen. De eerste manier is dat huishoudens, dus mensen minder gaan uitgeven... En de uitgaven van iedereen bij elkaar is natuurlijk ook alles wat er gekocht wordt. Dus gaat de economie krimpen. En dat kan als gevolg van de hoge prijzen natuurlijk wel echt gebeuren. Dat mensen gaan bezuinigen om rond te komen. We hadden vanwege zo'n beperking in de uitgaven eigenlijk alle recessie verwacht. Ja. In het tweede kwartaal bleek de economie tegen alle verwachting in nog 2,5% ongeveer gegroeid te zijn in Nederland. Terwijl de meeste economen hadden gedacht, die gaat nu tot stilstand komen of krimpen. Is niet gebeurd. En met al die steunpakketten die er nu bij komen, is heel erg is de vraag of we op die manier in een recessie terecht gaan komen. Want we hebben dit met z'n allen heel goed in de gaten dat dit zo mis kan gaan. Economisch. En er gaat ook een hoop geld van de overheid heen om dit te voorkomen. Dus of dat nou gaat gebeuren, ik twijfel daar inmiddels een beetje aan. In hoeverre tweede manier. Ja. De tweede manier is inderdaad dat de klad in de productie van bedrijven komt omdat die energieprijzen te hoog zijn en je gewoon verderop in de productieketen gaan gewoon bedrijven stilvallen en dan gaan gewoon mensen thuis zitten omdat materialen er niet zijn, bijvoorbeeld. Dat zou heel goed kunnen. Dat hebben we gewoon helemaal niet in de gaten hoe dat nu loopt. Dat kan een groot probleem zijn, het kan meevallen. Dat weten we eigenlijk niet. Wat voor risico's zit er aan als de overheid zoveel geld investeert, wat ze nu willen gaan doen? Ja, het belangrijkste risico is denk ik dat je investeert in projecten of dat je het geld uitgeeft op plekken waar dat maatschappelijk niet zo heel veel toevoegt. De overheid heeft een financieel hele solide basis op dit moment. Dus ik maak me minder zorgen dat de overheid geld leent en dat niet kan terugbetalen. Wat wel zo is dat het geld terugbetaald gaat moeten worden. Of nou ja, terugbetaald is niet het goede woord, maar dat je daar rente over gaat moeten betalen. En dat je dat moet doen met een minder goede economie. Dan ga je bezuinigen of dan gaat je welvaartsniveau omlaag als samenleving. Dus het belangrijkste risico is dat je niet goed investeert. Ja, oké. Dus dat is het belangrijkste risico en dat je daardoor uiteindelijk moet gaan bezuinigen weer. Ja. Als we even kijken naar de landen om ons heen. Je haalde het al in het eerste blok even aan. Hoe staat Nederland er dan op dit moment, Europees gezien? Ja, qua overheidsfinanciën best wel goed. Dus de Nederlandse overheidsschuld, dat is toch waar je als eerste naar kijkt, is nu beneden de EMU-norm van 60%. Het tekort is boven die -3%. Dus we voldoen aan die Europese begrotingsregels. En de meeste andere landen in de Europese Unie hebben een begroting die er zowel qua tekort als qua schuld gewoon slechter voor staat. Dus Nederland staat, dus Nederland staat er heel goed voor eigenlijk. Ja. Ja. Dus we kunnen ons best wat permitteren. Ja, en in hoeverre gaan wij klappen krijgen van andere economieën in Europa die er minder goed voor staan? De klap zit er met name, denk ik, als die komt. Of in de Europese Centrale Bank die toch die rentes heel fors moet verhogen. Forser dan dat ze graag had gedaan om zo'n loonprijsspiraal te voorkomen op termijn. En dan gaat gewoon de Europese Centrale Bank de hele Europese economie in een recessie duwen. Dat zou kunnen komen. Ja, en het andere wat kan gebeuren is we kunnen in een nieuw geopolitiek conflict komen wat ervoor zorgt dat internationale handel moeilijker wordt. Hm. Nederland is meer dan de andere landen in de Europese Unie een handelsland. We hebben natuurlijk de haven in Rotterdam waar heel veel goederen door binnenkomen. Dus als de internationale omgeving onzekerder en onveiliger wordt, gaat Nederland daar echt wel wat van merken. Interessant vind ik ook wel nu aan de economie, want ik zie jou als econoom helemaal aangaan natuurlijk hierop, op deze Prinsjesdag. Maar interessant vind ik eraan dat natuurlijk door de hoge gasprijzen en de hoge prijsstijgingen überhaupt van producten mensen nu veel meer bezig zijn met die economie. Er veel meer vragen over stellen. En jij maakt het ook nu groter, hè, in Europa, in de wereld. Nederland staat er best wel goed voor. Er hangt natuurlijk wel een prijskaartje ook aan, al deze maatregelen. In hoeverre wordt die rekening van deze maatregelen niet doorgeschoven naar volgende generaties bijvoorbeeld? Ja, dus die rekening die schuif je door. De vraag is of je de baten niet ook doorschuift. Volgende generaties hebben er ook niks aan als de economie nu onnodig op zijn gat gaat en daardoor veel mensen werkloos worden. Mensen die werkloos zijn, die zijn gewoon ook minder gelukkig en minder productief. Blijkt uit onderzoek ook effect op hun kinderen. Dus als je nu onnodig in een recessie terechtkomt, met de nadruk op onnodig, dan is dat ook slecht. Mm-hmm. En de kunst is denk ik niet per se nu om een recessie te voorkomen, maar vooral te investeren meer structureel in de economie. Dus je gebruik nou een deel van het geld niet alleen om huishoudens te compenseren en hun koopkracht bij te werken, maar ook om die verduurzaming en die energietransitie op gang te brengen. Want dan ben je op lange termijn, heb je en die recessie niet, en dan zit je in een economie met een kleiner energiebeslag en een kleiner grondstofbeslag. Ja. Hoe lang gaat die overheid, denk je, geld in de economie blijven pompen? Want we zitten nu in uitzonderlijke situaties. We hebben de oorlog, we hebben de coronacrisis gehad. In hoeverre blijft de overheid, denk je, zo'n economie op gang helpen? Nou, in die coronacrisis, dat is wel interessant dat je dat zegt. Want de overheid heeft daar vooral bedrijven gesteund. Hm. En daar zijn ze ook weer mee gestopt. Dus die steun die is er deze zomer eigenlijk zo'n beetje helemaal uitgelopen. En dat heeft eigenlijk achteraf gezien best wel goed gewerkt. Dus we zijn technisch in een recessie terechtgekomen, maar de werkloosheid is niet opgelopen. De economie heeft het, zeg maar, in grote lijnen overleefd. Dus iedereen riep ook, wanneer gaat dit stoppen met de overheid? Maar in de coronacrisis, die steun is gestopt en de economie draait weer door. Er is nu een hele directe aanleiding voor deze steun. Dat zijn die hele hoge energieprijzen. Het ligt in de lijn der verwachting dat de overheid hier gewoon met deze directe inkomenssteun gaat stoppen op het moment dat die energieprijzen naar een lager niveau zijn. Ja. En dat zou kunnen als bijvoorbeeld een oorlog in Oekraïne stopt. Want we gaan natuurlijk wel van het Russisch gas af, dus er zijn andere oplossingen. Er wordt natuurlijk in de tussentijd ook gewerkt aan het vergroten van het aanbod in Europa van energie. Dus we hebben de productiebeperking op de kolencentrales in Nederland eraf gehaald. Er zijn de afgelopen maanden van die LNG-fabrieken op grote schepen in de Eemshaven aangelegd, waardoor we meer LNG kunnen, dus meer gas met schepen kunnen importeren. Dat soort initiatieven zijn overal in Europa gaande. Er wordt nu met Europees geld eindelijk een pijpleiding van Spanje naar Frankrijk aangelegd, waardoor we in Spanje, waar ze overcapaciteit hebben aan import van LNG, dat gewoon het Europese net op kunnen brengen. De verwachting is wel dat een aantal van dat soort dingen ertoe leiden dat het aanbod van energie op termijn van een paar jaar echt wel weer gaat toenemen. Ook als de oorlog in Oekraïne blijft voortduren. Vragen deze ochtend aan Jasper Luckezen, macro-econoom, mag je stellen in de NPO Radio 1. Dan ga ik ze zo meteen aan ze voorleggen. Je kan ze dus stellen in die app. Eerst muziek nog. Het is 46, dus het is tijd voor Ondara en Lebanon. In the water, fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go. To see this riot inside of my veins. Hey, love, I'm overcome by desire. How must I wait? Since you heard from Jesus of his chosen man. Hey, love, you twist and turn till your colors wither, then there'll be no man. Fire. shan't fear, open up. I shan't be like Canada. Oh, Lebanon, oh, Lebanon. Life is brief, don't say long. In your constant fear, open up. I shan't be like Canada. Goedemorgen, luister naar Radio 1. Het is 6:10. Muziek van Ondara is dit. Lebanon. Vroeg. Ja, een hele goede morgen. Je luistert naar Vroeg van vandaag. Deze dag is het Prinsjesdag, 20 september, derde dinsdag in september. Ik heb het deze ochtend met macro-econoom Jasper Luckese over de plannen die vandaag gepresenteerd worden en het effect daarvan op de economie en vooral ook op de consument. Vragen mag je stellen nog tot 6:00 in de Radio 1-app. Een vraag van Bart komt er binnen. Er wordt al meerdere vragen ook over gesteld. Wat zijn eigenlijk de wijzigingen of plannen voor ZZP'ers, eenlingen, mensen zonder personeel, die freelancen bijvoorbeeld? Is daar iets over bekend dan? Eigenlijk nog niet zo heel veel. Daar moet ik met antwoord even schuldig op blijven. Is dat dan misschien ook gevaarlijk dat we daar nog niks over gehoord hebben? Of zullen er wel plannen gemaakt worden voor hen ook? Nou, ik denk dat... Kijk, de belangrijkste plannen zijn natuurlijk ook opgeschreven in het regeerakkoord. Het coalitieakkoord. Die worden denk ik gewoon uitgevoerd. Voor de rest moet ik hem met antwoord schuldig blijven. Nou, dat kan. Willem, die vraagt zich af. Twee vragen heeft hij. Hoe werkt het prijsplafond voor mensen met een langlopend contract op relatief lage niveaus? Mijn contract loopt bijvoorbeeld nog 2,5 jaar door. Ik verwacht, maar wederom, zijn de details nog niet bekend. Maar ik verwacht dat het is daadwerkelijk een maximumprijs. Dus ik verwacht dat als jouw prijs die jij betaalt lager is dan die maximumprijs, dat die prijs gewoon geldt. Want dat is gewoon privaatrechtelijk contract. Daar gaat de overheid, verwacht ik, niet in ingrijpen. Een andere vraag ook nog van hem. Is het plafond nu alleen voor consumenten of ook voor grootgebruikers zoals glastuinbouwers? Hadden we het vorige week hier in de uitzending nog over. En productiebedrijven die hun producten duurder maken door gestegen energiekosten? Op dit moment gaat het om huishoudens. Dus particulieren. Ja. En ze grijpen dus nog niet in op die bedrijven. Denk je dat dat er wel komt op een gegeven moment? Ik verwacht dat er voor een aantal grootgebruikers die cruciale producten maken, dat er subsidies komen. Ook op specifieke bedrijven. Die bedrijven die echt cruciaal in productieketens worden geacht te zijn, komen er waarschijnlijk wat subsidies. En misschien dat er een soort sectorbrede tokenmaatregelen komen. Ja, ja, ja. En wat is dan een bedrijf die belangrijk is? Kan je er een noemen? Waar moeten we dan aan denken? Je moet dan denken aan bedrijven die bijvoorbeeld kunstmest maken. We zullen waarschijnlijk de productie bij Aldel, dat is de grote aluminiumsmelterij, ligt al een hele tijd stil. Als dat voor grote problemen in de toeleveringsketen gaat zorgen, gaat er waarschijnlijk vanuit de overheid wel wat gebeuren. Idem wellicht voor raffinaderijen in de Rotterdamse haven. Daar moet misschien ook wat gebeuren. Misschien hoogovens. Ik kan niet zien of die bedrijven cruciaal zijn. Dat is heel lastig zonder hele specifieke sectorkennis. En kennis van al die toeleveringsketens. Dus mijn indruk ook van gesprekken die ik met ambtenaren heb gehad, is dat niemand dit op dit moment echt goed in de vingers heeft. Maar als, dan gaat het voor dit soort bedrijven, als die cruciaal blijken, gaat er voor dit soort bedrijven waarschijnlijk wel iets geregeld worden. Peter de Jong die vraagt zich af, is het niet slecht dat de overheid zoveel geld uitgeeft dat ze helemaal niet heeft? Dat moeten ze immers allemaal lenen, terwijl de rente nu juist stijgt. Dat kost ons de komende decennia toch tientallen miljarden extra. Dat geld moeten we dan ook weer lenen uiteindelijk. Ja, dus het prettige is als eerste stijgen de belastinginkomsten ook. En dat dekt echt wel een deel van de rekening. Als tweede moet de overheid inderdaad extra lenen om dit, een deel extra lenen om dit te bekostigen. Maar het is een misverstand dat de overheid zijn schuld moet terugbetalen. Over het algemeen betalen overheden schulden niet terug, maar groeien landen uit hun schuld. Dat moet je even uitleggen. Ja, je schuld is in euro's. Daar betaal je rente over. En de economie is ook in euro's, maar de economie groeit ieder jaar een beetje. Omdat we productiever worden met z'n allen bij elkaar. Maar ook omdat er wat inflatie is. Over het algemeen kunnen overheden zich een beperkt tekort, structureel een beperkt tekort permitteren, zonder dat de schuld uit de klauwen loopt. Dus Nederland heeft nu een overheidsschuld van net minder dan 60%. En kan zich op dit moment een tekort van best wel een paar procent permitteren. Zonder dat de schuld ten opzichte van de economie oploopt. Het idee is, je kunt wat lenen. En als je economie groeit, dan is dat niet zo'n groot probleem. Omdat je schuld ten opzichte van... Je schuld mag ook groeien als je economie groeit, zeg maar. Ja, zo. Die mogen samen meegroeien eigenlijk. Ja, die mogen samen meegroeien. En dat is eigenlijk hoe we in het verleden... Maar je hoeft hem dus niet terug te betalen. Dat wil ik ook wel eigenlijk uit mijn schulden groeien. Ja, dan moet je inkomen dus echt structureel blijven groeien. Voor een land als geheel is dat zo. Omdat de economie als geheel blijft groeien, kun je dat ook permitteren. Ja. En daarbij komt nu de inflatie is heel hoog. Dat betekent dat de economie in geldtermen echt groter wordt. En de schuld, je betaalt 1,5% betaalt de overheid op dit moment op zijn staatsobligaties ongeveer. Dat is wat een vijfjaarsobligatie doet. Met een inflatie van 12%, ja, wil ik ook wel tegen 1,5% kunnen lenen als ik 12% verdien, zeg maar. Ja, zeker. Goeie vraag was dat van Peter. Diana vraagt zich af, is er ook een plan om op de lange termijn meer gerichte maatregelen door de overheid te nemen? Ik zie nu alleen weer ad hoc oplossingen, schrijft zij. Is het geen idee om nu ook een plan van aanpak te maken voor lange en middellange termijn voor energie en de kosten daaromheen? Ja, dat is inderdaad wel een zwak punt. De huidige plannen gaan op de korte termijn. Daar zit de politieke dynamiek ook op. Daarom hebben we ook nu twee pakketten in amper 3 weken tijd. Op lange termijn zijn er die fondsen ingericht. Hè? Je hebt dat klimaatfonds waar 30 miljard in zit. Je hebt een stikstoffonds waar ook, ik dacht, iets van 20 miljard in zit. Er zijn alleen geen voldoende solide plannen om dat geld ook daadwerkelijk aan uit te geven. Dus dat is wel echt een risico. En dat is ook iets waar adviseurs wel echt voor waarschuwen. Dus het Centraal Planbureau heeft al een paar keer gezegd... ook publiekelijk, er moet gewoon een veel concreter plan komen om te zorgen dat je dat geld ook aan die lange termijn doelen gaat uitgeven. Ja. Waarom is dat er nog niet? Nou, we hebben jaren in Nederland gehad waarin een boekhoudersmentaliteit eigenlijk centraal stond. Hè? De vraag niet wat gaan we doen, hoe kunnen we het leven beter maken, maar vanuit de overheid kan het goedkoper, bezuinigingen overal. En dat is niet echt een klimaat waarin hard nagedacht wordt over hoe je nou op een verstandige manier investeert in de toekomst en in de problemen van de toekomst. Nou, nu heeft de wal het schip gekeerd. Er is een brede maatschappelijke consensus dat we iets moeten doen rondom energie en klimaat. Maar ja, nu zijn die plannen er niet. Dus dan wordt er vanuit de overheid, omdat het geld er wel is, een hoop geld neergezet. Zonder dat er hele concrete plannen zijn. Zou een D66-minister van Financiën die boot hebben kunnen keren op het ministerie, denk je? Nou, de invulling van deze specifieke fondsen zit niet bij het ministerie van Financiën, maar bij Economische Zaken en Klimaat. Dus dit is volgens mij veel meer Adriaans en Rob Jetten. Dat is ook overigens D66. Maar die zijn als het goed is hiermee bezig. Maar ja, tot nu toe vind ik het behoorlijk weinig concreet wat eruit komt. Dankjewel voor je komst deze vroege ochtend op deze Prinsjesdag. We gaan het vandaag bekijken waar het allemaal naartoe gaat. Wat zou jij als macro-econoom de overheid als laatste tip geven nog? Als laatste tip? Probeer als de wielen weer gaan in kaart te brengen of er alle verstoringen aan de productiekant van de economie zijn. Dus of dat domino-effect van één bedrijf stopt en dan stopt de volgende bedrijf door die hoge energieprijzen. Probeer dat als de wielenweerga goed in kaart te brengen. Want ja, op die manier zou het wel goed mis kunnen gaan. We gaan het afwachten vandaag in ieder geval. Waar ga jij kijken? Lukt het jou om te kijken vanmiddag? Ik denk dat ik op mijn werk ga kijken achter mijn computer. Jasper Luquez, deze ochtend onze gast in Vroeg. Dit gesprek is zometeen terug te luisteren in je podcast-app. Luister ook vanaf vandaag vanaf 12 uur naar Prinsjesdag hier op NPO Radio 1. En op deze zender nu het NOS Radio 1 Journaal. We zijn er morgenochtend weer. Ik wens je alvast een fijne dinsdag. Radio 1. 6 uur.